هغه چې نازل شنو رسول الله صلی الله علیه وسلم پر منبر باندې تلاوت کی مضمون یې دا و چې بارل کې یو چا او بل ته د زنا نسبت وکړي څلور شهیدان نه درلودل نو بس پر د باچا دوری حد جاری کی شهیدی به هم ګردو مرچش کوي نه قبل او یو دی د فاسقانو څخه دی نو دا آیات چې نازل شو یو صحابي دی د نبی علیه الصلاة والسلام چې هغه دلته ناست په دې ځای کې اغه بار په خپل ځان کې د پزړه کې دا خبره راو ګرځي دا عاصم بن عادی نومیش اغه بار ما ول چې ما امور پر دې الله پاک رسول الله علیه السلام په دې کې قربان دي دا وس څنګه ګران حکم دی نو وس چې په موږ کې څوک دا رقم یې چې دې راولاړ شي پر خپل کور والا باندې پر دې سره وي معنا چا دې بدکاری ورسره وس خو آیات اغه دې چې معنا کته ځغ وس کې چې د زنا کړې د خبره به څلور شهیدان راوړي وس د دوه جانو تر منځ سره یاري اس که وس دې چې دغه سناره کوي شهیدان نه چې الله یې زما په شزه باندې سړی پلان کړل دا رقم اعلان دی کوي نو خو په اثبات کې سره سوال څلور شهیدان نه چې نو خبره به اچا درې به ام وي او شهیدی به هم د ګردوم په فار نه کپلیش او د فاسقان اوس به هم وي نو دې ته څوک ژور وړای شي مخمانه نو تر ځغ نه سکه خو دې کول په الله پاک تر واچو سړی پر سپور دی اته پر وینه یې که ځخ کې دروت ولاړ خو دې څلور شهیدان نه لري نو یوازې په تاسو کار نه کیږي نو اچھا درې به وال کیږي دلته به دې شهیدی د ګردوم پر د فار راځي الته به د اخرت پر په فاسقانو کیږي خو دې بر ته مولا کو جوړ ور کیږي او کرا ولاړې بره وانه ز په آیات عمل کو مزه زم د جلالت اخته څلور شهیدان دې به باندې راولم د جیسه کاکا دروازه ټکول چې الله رازاز مشکر الله رازاز مشکر ته به څلور نفره پیدا کړي اغه به بیا راوړی ورته درې به چې تا خاطی بهرل نو قصوري به د وخت خپل کار په موضوع موضوع کړی او د ګانټي په پښتری لري چې د څلور نفر راوړی فارغ سوې به اطلاع وي او کولاړ یې ځغ نه کې سرګې جمرې نه وږي خو زه به دې وینم ډاکې تا به نو وسړی څکې نو په ځل کې مې دا غره وګرځې د خواجه د جمعې په ورځ نبی علی سلام آیات وې هغه د پروند درس آیاتونه کستې شپه یې چې دا حکم نازل شوی دی که څوک چاته د زنا نسبت کوي حکم یې دغه دی او زما په ځل کې د ستد هغه خبر راو وګرځېدل چې دا که دغه شپه شې څوک سړي پر خپل شزه باندې سړی وې دی وسلې د دروځانو ترمنځ یو کیسه اخر خو زبر دغه سړی چې د عاصم بن عجن میږي دی بیا د اکازوی لري عمی عوی مر میږي وای مر چې دی هغه به ماینه لري خوله بنت قیس نمیش او یو بیا بل سړی دی شریک بن سمحان نمیش دغه عاصم بن علی چې په زړه کې دا سوال وګرځي دی او دا د اکازو وای مر او د هغه شزه چې دا بل خوله ده بل شریک دی ګرد په منځ کې سره د اکازام انو دا دی دی ورځ وی نه کیږي چې وی د سی په سی دی عمی وای مر رازګل د اکازو وعاصم ترابی باره نه وی او ورڅنګ بارز ما پر شزه خدغه ما ولید شریک بن سمحه بل دعکاز یو یاد ولغه او سرخته او داسه متکاری وک وس وکم څه کژخ کوم خو هغه حکم را دی چې د سپر محدی قذاب چې لري کلی شیطان نشته کنه کوم خدغه ما ولید دغه سبته پیش اس بل نو برابر می آیا نسل به مسنګ نسب به مسنګ او دا دي شو زو دې ته اصرور می شکیر ورغلی هم نه پنس کې حمل هم مالم دار دا حمل منه دا وخت ساخصی دا غس بعد پیش سوی نو عاصم بار په زوري کې اګیان سوچز ما په زوري کې کوم سوال دا ګرځري الله زور سره مخ کړم دا په صدقې کې وخت اخر برا ان لله و انا الیه راجعون و خبرو خو بعد پیش سوی دا بل جمعیت بار را علی رسول الله صلی الله و سلام په دربار کې حاضر سو بار یو یا رسول الله زما په زوري کې کوم سوال دا ګرځري الله تعالی دون جرز په مبتلا کړم چې زه په ابتلا کې واقع کړم دا کازو تیمه دا مساله پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم برع و مر او غشتي لم ازګر در مازه تیمرانی جری اغه شزه را غشتله ابل بلا را غشتي سره سره حاضر و نو نبی علی صلی الله و سلام و مر تبارو ویل والاتق الله فی زوجتك فلا تقذفها بالبهتان برل د خپل زوجه په باره کې د خپل د اکاد لور په باره کې د اعلی سو بیرش تورونه م پرسړه من افشه مانس دا خبره جی در خلوه تلیه دا دا ویدی کرد چه دا سپیش اسول نو بختان پر شزه بانی ما وایه بعد خبر ما پسن وایه پسه مانه یعنی چه پشه مانس سن و حد قذب تو جاور که اتیا دوری با هوا حل سن دا غد زینا کسه بسر پورت سن دا یو دا تو وایل دا بارا ور تو ویل ولی یا رسول الله قسم دا چه ما شوره اکتا که پر نس ولی بیت سنگ پشه مانس بس تو رگو می جد سوداده مانا جده سوداده دا پشه مانه که دای خوزه نسم دای یو او بل ما سلور میاشت کی وجه ته لاس نری وروړي او دا وس اد حمل لري انا ما وکم نه جوړ سره کړه نو حمل د کوم بخواد دا غدي وس د حمل دار د مرب دار د حمل د بلی خاص لري د پښمانی خبره دلته نه کیش خبرونه نبی علی السلام د شې سبب شتنه و برای د زما نه خوله خو هغه حاضر خولیه که برای ویل برای ویل تا ده پا برای که سوای خودی در استور پتا بانی تاری دیر پیکر بو واحد چه مانا که وزه ده خبر و منم چه دیری شکا وای نخصلور اقرار بسی پر مال دستی اغارا جم جاری کیر او غبل حد برای ویل یا ده رکم نده لکه عوی میر چوای مانا ده از مامی علی چوای خبر بل رکم برای ویل دی دیر غیرت من سره نیا مروی پلانه غیرت من دی لر لر شیانی لر نفس ناخلی دغه شریک چې دغه د اکازوی دي زما د اکازوی دي ما او د مخسن مجلس تر ډیره سره کاوه دا د شپې مجلس په عربی کې بری واجب سپورمې ته بسره ناست نو د شریک ما ته کتل ما زه دغه کتل پر د ډیر بد ولګیدل ما واقع مجلس کاوه سره ناست دی هغه دی لیر ناست یا نږدې ناست یا خو دی اپروت انتظار کوي چې بل به دی زیادې بيږي شو په دا شریک چې ما ته کتل دغه جد پر د بد ولګیدي برای نو دغه تور راپس وټه دا خپل هغه دی خپل غیرت معنا ما چې سړی په دغه رقم شکر ما دغه غټه مت ولګه واقعا دغه رقم نه نو چې نه منه لپاره رسول علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل بهره ولوس نو چې دی دا رقم په دغه خبرو ته څنګه سره خلاصېږي ولې خو حاجه قذف ته دی وژو نور وړي او حاجه زنات دا وژو نور وړي چې به منه نو خبره سره شکر پشکر سو خبر اشکر پشکر سونه بس څنګه کیږي نو دغه آیاتونه بار نازل سو چې د میړو د ماینه تر مابین څه شي واقع شي دغه نسبت زنا واقع شي نو دغه حکم تطبیقیږي نو چې منس خلاص بارې را وغشتل وی درول بارې اول ودغت ویله ودغه وعوی مرکی ویله بارې ول وسبته څه چم کيه یا بدغه کلمات وای چې وای آیاتو کې وسرازي هغه دادی چې دای په څلور واره وای چې زه په اشهد بالله قسم په خدای دا خبره کوم چې دا زنیات سلور واره چې دا شول چې په زپه اشهد بالله قسم په خدای دا شایي ورکوم چې دا زنیات معنی زپه خپل خبره کې صادق یم پنځم وار به دا وای چې برای پر ماجد الله لعنت وسی که په زپه خپل خبره کې شي زبه در وغځنیم بشي دا دغه پنځه سره کلمات باره وویل برای ول اول دا واره برای ول زپه اشهد بالله شایدی ورکون قسم مخلمه چه خوله دا زانیه دا اوزه پا جه خبره که صادقی دو ماره بیا و البرانزه پاشد و بلا شایدی ورکون قسم پا خدای چه شرک می دا جه پر نسل دلی دی چه آقا دا جه سر زناو دره ماره بیا و البرانزه پاشد و بلا شایدی ورکون قسم پا خدای چه دا دا زناس حمله دا ما دا سلور میاشنی زکات ندی ورسره کرد په بل پلا کې بار بیا ور په پنځم وار کې بار هغه دغه خبره وکړه بارې ور چې زه په شری بلا شهادي ور دغه چې پر ما دې لعنت الله تعالی که بس به خپل خبره کې شم دروغ وای هغه چې دا پنځه کلمات وویل بارې پر خولیه مخ را ور ولسته سوا یې بار هم دغه کلمات ترار چې په آیات کې بار راځي یې هم په اشهد بلا زه شهادي ور کوم قسم په خدای چې دغه زما میړه په دغه سلور سره خبر کې دی چې شې دې بغچند اول خبره چې دیو ماته دا خبره کی چې تا جنا کړی دا دوه خبره چې شریک مې د کې پر نس ولې درېم خبره دا چې دا حامله ده حامله د بل څه دی زما حمل ده د څه خدي او څلرم خبره دا چې مثال په تور دی ماته نه دی رنجې سوې دي پنځم واره بار دا د کې په باریک نو بیا د غضب توري راځي لعنت نه راځي پنځم واره پر ما دې الله تعالی غضب وي کبه دې په خپل خبره کې چی شي په دې په خپل خبره کې شتونه نو دغه کلمات ګور څلور شاهیدی دي د نر د پاره په پای کې لعنت دي د شج د پاره څلور شاهیدی دي په پای کې غضب دي دغه برچ سره جاری چې دوار وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اوس تیس نه کده ابد د پاره سره وشکېدل د دې تر ما بین چې پر قط واقع دي نو دغه واقع کې شې سوي دغه واقع کې دغه حکم تطبیق سوي دي ورته واره اوس کو نو قانون سو ادي موږ اوس دا څلور حکم دي د اسلام کده زوجین تر منځ دغه نسبت واقع کې سوي سره دغه سکیږي نو واستې ورته وګورئ دا آیات ترجمه ته الله پاک شوي ولذین هغه خلق ولذین او هغه خلق يرمون چې دوی ولي په جنا سره نسبت د جنا کې ازواجهم مخفل کور والا وته

پر کومه خبر چې انه له من الصادقين سلور وره بده دا شی اجازه کی لکد عمر غنو چې ولیا رسول الله فاشد بلا شاهد قسم په خدای چې زه په دغه خبره کې رښتینم چې هم دا جناکار ده پر دې مشورې کې د دې حمل ما څخه نه دی نه دی خبرې چې هم خېږي کسولینو ش والخامسه او پنځم ور بیا دغه سړي د پاره دغه د څلور شاهدي قسمونه سو والخامسه پنځمه شاهدي دې سي ده ان چې به شک لعنت الله عليه لعنت الالهي پنځم ور بده دغه وای چې په اشهد بلا شاهدیم قسم په خدای لعنت کی پر ما عز وجل پر ما باندې الله عز وجل وی کفه زه په خبره خبرې کې چې در وخت جن چې زه دغه څخه کبه زه در وخت جن ما په سی آیات ادي وای منو والخامسه پنځم ور شاهدی اداره چې انا به شک لعنت الله لعنت الله عز وجل وی عليه پرد ان کان کبه دی وی من الکاذبین د در وخت جنان څخه د د خو ادا د پرس د په الله خدای غسو دی په دغه احکام جاری کی په عمومي مر باندې نبی علی صلوات و سلام دا غره کوم وکړه کنه وکړه څلور شاهدی او قسم پر کوم خبره شو چې یعنی زریشتونه يم پنځم واره پر ماج دلاله الله تعالی لعنت کې بز تر ورجه فسیده چې شیز خو تعالی وسونه د شیز خو پاتس و نو د په دغه شاهدی او په دغه قسم خو نو پرې غي د شاهدی زنه نه جاری کیږي چې باره ورزه چې اجي څنګه سر کې بیا دوری درلره درکم پسې الله دې شو و یترو عنها العذاب ويدرؤ او نړوي استكوي عن هذا جسخه العذاب اغ عذاب د بندو د حج جنا زده په بارک خو چې بندو حج قذف د شذ په بارک چې بعدي بند او حج جنا د ذول خو د شدید خو د څلور شاهدی چې د یجب د وخت څلور نفر شاهدان در اوستله اغلى علتنا پر سربيره نو بارخ لك حجزنا چې ثابت شنو خو هیڅ شذ شده ک محسنه و برب بس دغه کیر څنګه ساریر ک محسنه نه و د مثال په تور من زو بل دغه رقم او خو بیا چی شکل بر درې پر جری کیج نو اوس خدای حجزنا ته و درې در حجزنا خو بیا دا نه منی او ژانه ور وړي کجه دا د خبري و منه چې قصید حجزنا بس دا منی نه نو اوس پکیت نو بدا به دغه سلور شاهدی او پنځم غضب دغه ته بیا دا ورجوري پر دغه به دا ځان د چا څخه خلاص کړي د حج زنا څخه کدا شاهدی او د لعنت او دغه ته چې شنو ورولي او ځان نه ورولي نو خو بار بیا دا بندې کیږ نو دې ته دی سزا وګوري ولې چې حج زنا پر جاری شي ولې چې یا بندې کړ شي یا به دغه درې ملار ولې چې دغه د شهادت د نو دلته بیا مله خارزه تقدیر به سور سرر دم و یدرون روي عن ها د جسخه العذاب د غعذاب د بند یا د حج زنا چې یته خو دغه دوه کې والا رسګوري چې ول چې بنجسي یا به چې شي یا به حجزنات او ضروري نو یا به پر دغه لار جنو دغه درې ملار د دوه دوه سخت لار څخه د اخلاصي د د پاره دغه شاهدی وي د دوه سخت کارو څخه اخلاص او چې حج قذف او بل بند د دې د پاره هم دغه شاهدی چې د درې ملار شته دغه دوه سخت لار څخه اخلاصي چې یا بندي یا حجزنادي دغه څه د دې په باره کې حج قذف د دې په باره کې حجزنا په دغه ځای کې به مارسته ورته پام نو نور نړی د جسخه العذاب عذاب کم عذاب شمال یا بندي یا حج زنادي کم خبر نړی اندا تشهد چې دا به شهیدی ورکی اربع شهادات سلور شهیدی چې زه په اشهد بلا شهیدم بالله قسم په الله چې انه به شک دغه میړه د جې چې دی لمن الکاذبین د دروغ جنانو څخه دی دا به بیا سلور وروي چې په اشهد بلا شهیدم قسم په خدای چې دغه خبره چې د ماته کړې ده په دې کې د دروغ جد دغه د پاره څنګه خبره پښی بیانې والخامسه او پنځمه شاهدیه دا ده چې ان به شک غضب الله غضب د الله دی علیها پرکه ګوره د په بارک د لعنت الله دی پرما د دې بارک چې راځي دا وي غضب دی د الله پرما د چې د کلمه ورته بدل کړ دا غواجه چی شي وجه دا ده وای شي چې دی په لعنت دی ډیر امختج د لعنت د شغت نور ته معلومی جدير وخت مترسه نه ځنی کول کیږي ولې د دې کې چې دی اره خبره چې کیږي اذر در باندې نالت کې شي هغه لامې دی په نن اړین نالت کې شي دی نالت ولیکن خو لعنت تورې دي دا لعنت سره وسدي ام مختاج چندو باک نه پکې زم باندې نو خود الله وايي چې دا د غضب تورې ذکر کې چې پر ما دی غضب د خدای ادا غضب چې دی د حاول نه کړي ګوښ خدای دا و بیرې پر شای سپاره عرب نه وایي نو کنه د نر ته پاره د لعنت کې ما وو پر ما دی الله لعنت د دې د پاره د غضب کې ما دی د پنځم و نو پنځم دا دی چې غضب الله غضب د الله جعل ی علیها پرجل ان کان کبی د میړه دجه منل صادقین د رښتینو څخه په دغه نسبت کې چې ودی ته کړی دی نو وسغه دی دغه خو هم پرسوال نو زما د خبرې په مطلب کې تاسو په دلی یاست کله زوجینو ترمنځ دغه نسبت رالی ده چې زوج وکي وي خپل کوراله ته د زنا نسبت نو راهي حاجه دغه د لعان په خبره پوه شوې که وینې یوله او هغه حتی اوژان نه ور وړه که مېړه ځان دروغجن کوي چې بهرل ما درواغ ویل قاضي صاحب بس دغسې درد راغلی و پر ده به حج قذف جاري شي کراره کراري ده هغه اتیا دورې به ورکول شي یا چې ده دا نسبت زنا و ښځې ته وکړي دی خو نه پښیمانه کېدي ښځې به راولوه رښتیا وایي او چې رښتیا وایي پر ده به څه شي جاري شي حج زنا جاري شي که ده هم ځان نه دروغجن اول ولاکه ګر سره درواغ وایي زه پر دا خپله خبره ولاړې شهیدان هم نه لري دا یې ام نه مني برای ولکه ګه سره دغه رقمې باره نو دغه د لعان حکم تطبیقیږي که دایس په مضمون کې په ادلی است د لعان حکم چې تطبیق شو باره نو مسله دغه سوله چې باره دي دوه سره جلا سو نکاح سره حرامه شو حرامه څه معنی نکاح به باره قاضي صاحب وده ته ووایي چې اوس خو دا پر تا حرامه سو نکاح مو نه کیږي نو ونه څه طلاق بائن ور راورکه واته پر ما طلاق که دو یا اغم نور تا بایم خلاص لعان می مادی ور سر وکی نو با قاضی خپل براوی ما تیسی دواره سر جلا کری است پخلا با داخل برا قاضی وکی بس دا دی ترمنز تفریق واقع سو بیا دی نکاح نسی سر کولی که اولاد گیه در لو دی چاده نمانی اغا اولاد برا دا گیه زوی دی دا زوی برا نبلل کیجو پا قوم دا نبلل کیجو دا گیه پا قوم سو ولی پا داری نمالوم سا دی دا نو منی نو پا مزمون که دا اسپاید لیاست وس الله عز وجل چې دغه قانون د ولذین يرمون ازواجهم چې دا وس مراوی ده نن درس ده زای چول په پای کې الله د دې قانون احسان کومږي الله دا څنګه احسان مې درس وروکي کله په دې څنګه مشکل کې په ولاړو لکه چا چې احساس کړی لکه هغه عاصم بن عدی چې واره ول چول یا الله دا به څه کو دا څنګه حکم دی بره وای الله دا د لارې مې درته خلاص کړ چې موږ د حج قضا په تخلاص وي شزه د حج زنا څخه خلاص اسول بس دغه څلور شهیدی ستاج څلور د دی یو لعنت ستاج غضب د دی دغه چې مسره جاری کړ سره جلا بسي دواړه به د حد خلاص دا د حج زنا او د بند خلاص اسول ته د حج قضا په د بند څخه خلاص وي هغه دی بل لارې مې درته پرانستل بس الله وس فرمای ولولا كنواي فضل الله احسان ده الله عليكم برتسبان ورحمته مهرباني ده الله تعالى برتسبان وانا او ذا خبر نويك الله الله باك تواب توبه قبل ومكدي حكيم حكمت وعلى بهر هر حكم كي كدغ نواي نو اغه جزاءت ته محذوف د ملاقات اغه نو نستغه نو چیش ده اغه ده چې لو وقعت في المغدره والكلفه فداغه د الله مهرباني پرته شي نه وای فداسي او تکلیفي شي کې به واقع سي وای فداسي او تکلیفي او ضررناک شي کې به واقع سي وای د خلکو پر چمن چې مغز به د مثال په توری شي دی وای هغه تکلیف نو چی شي دی خو هغه د عاصم بیان کینو چې پر شزه بسړې ویني ورته ګوره به دوام به ژغ نه سکه پر ما قال سبلا او توي ورځې پر ځای چې هغه سړی خو ما ویلو خو زه څلور شهیدان نه لرم نو چې پر ښځه سړی لیدل سوی یم تر لښتو لاندې دا اوس اسانه خبره ده نو خو دغه ضرر دی په تکلیف کې واقع سول یعنې کېدای شي په خبره پوه شي او که چیرې د مثال په تور ژغ نه کوي دغه څه برداشت خو زړه کې د وینو ډک دی خو زړه کې د وینو ډک دی دا خو په هغه سات کې چې دی رښتیا وایي او کده درواغ ویل او په اثبات یې مرسته ورسوله نو خو ښځه لمن یې دغه دار کړه ښځه اریانه چې اوس کې و مني خوراج هم ته درېږي که نه مني خو هغه د تهمت کوربه لګور څه د زهره تهمت څنګه لې څه وکړو نو دغه څه مقداری ته ولاړ وسته علاوه د دغه څه ضرر څه مې تا ته مخرج در وشوي مخرج بدن لاره د خلاصون مې در وشوي هغه کومه لاره ده دغه د لعان لاره سو علاوه داسې پر اساره طریقه مې راوېستلې د دواړو عزت خونجسو د دواړو عزت خونجسو ولی مې رایم بره دغه شمله ورګرځي بره خره ورته وای هغه تا چې شي ته نسبت جنا کړو په اثبات کې ورسي د لعان مې ورسره وکړي نو خو نیمنی زم تر سر دایم تیر سولم ګورو خالي سره جلا شو وجه ته به وای چې تا ته چا سړي نسبت کړی و د زنا نو معنی وږي مري ومې منی د کومې خوا ګر سره مې طلاق ورسره واقع کې سره ولاړ ګوره د دواړو غیرت خونجسو نه د زړه د وینو ډک سو نه د هغه الله پاک دا لار کښې شول نو دغه د لعان لاره چې کښې شول الله دا احسان پر چا وکړي پر او جینو باندې چاره وي دغه څه غټ مقدارت او تکلیف مې راوېستل اوس که ترجمې ته متوجه سي باره په پیژه ولولا کنه وای فضل الله احسان د الله علیکم پرتسي باندې ورحمته رحمت الله پرتسي باندې نه وای وان او دا خبره نه وای چې الله الله پاک تواب توبه قبلونکی دی حکیم حکمت والا دی کدا نه وای نو ته به سوې تسي په غټ تکلیف کې درېدلی وای لیکن اوس د تکلیف څخه د استر لار نه درو شو هغه دراوې شو الله تعالی ځنی راو ثابت است. نو دغه د نن په درس کې موږ غواکې څلرم نمبر قانون ووایه چې د زنا سره لکی اړه ده. د زنا سره ارتباط څه تعلق معنی است؟ هغه څه معنی ک نسبت د زنا د میړو د مانې ترمنځ واقع سوره حل دغه د فحد است. د سوره نور دغه قانون دی دا باید تطبیق کړی سي بار به د دې لپاره لای حل پیدا سي. اوس نو چې د دې نکاح حرام است و قاضي ما ور سره جلا کړ هغه څنګه حرامیږي چې د لعان جاري سپ خپل نه جلا کیږي؟ امام ابو حنیفه رحمه الله وایي باره د قاضي ودت وایي چې اوس طلاق ورکړه ورته زه ورته ده پر ما په بیان طلاق طلاق که د نه کاوه الله پاک و قاضي ته دغه نه قوت ورکړي قاضي به په خپله خوله ما دغه وایي برای ما تاسې دوه سره جلا کړي یاست خپله سره جلا شو. حکم کم پر رای بناسو که دلته په مابین کې دا کم اولاد چې د دې سره پر جنجال دی دی زما نه دی دا وایي ستا دی هغه باره د دې زوی سو د ده زوی نه بلل کیږي قوم یې هم د دې دی قبیل یې هم د دې دی د ده سره هیڅ تعلق نه لري. د دوی نکاح بیا تر ابده نه سره سی کیږي مګر نه په یوه شرط سی کیږي. هر وخت که چیش شو میړه یې را ولاړ شو بعد بیرته محکمیت ته لاړې بهل قاضي صاحب هغه لعان نه وشو موږ وکي دورته ولوه ولا هغه خو ما درواغ ویل هغه ګرده شاهدي وي قسمونه چې مې اخیست چې په درواغ قاضي صاحب چلا خواله را وغړ چې راسه اتیا دورې کش چې اتیا دورې دې کش کړو سی بیرته د ښځې سره نکاح برسی کیږي کې سره غوښته چې نکاح سره وکړي که پر دې حد قذف جاری سنه جاری نشي پر خپل خبره ولاړي د دې نکاح بیا نه سره سی کیږي او یاداره کم پیش رسول هغه ښځه پښیمانه سي او باره را له قاضي صاحب ته وره باره هغه مړه چې د خپل میړه سره هغه لعان وکړي ستا په یاد قاضي صاحب هغه وایي وایي هغه په خدای چې درشتا وایي بس یلز ور سره پر سر څوم بیا کلیم پر سر سره قاضی صاحب پر دې حج زنا جاری کی کچلاخ وي چې حج زنا پر جاری سره د سره بیان کا غټه کولای شي. نو زما د خبري مطلب دا سو چې د دوی نکاح بیا نه سره سي کیږي تر څو چې یا د ځان درو وغ جن کی حج قذف ته وژور لره ور نه وړي یا د ځان درو وغ جن کی حج زنا ته وژور لره ور نه وړي که دواړه پر خپل غیرت باندې سره ولاړ و نکاح د ابد د پاره نه سي کیږي او دا فقط چې په مابین کې د دوی را لیدا فقط کوه کتلاق به اندي و کتلاق دلته واقع سره لاسو. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.